سورة الأعراف درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل امر ربی اوایا او حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف باندې د الله د وحدانیت په مسلې باندې واقیم وجوهکم او دا چې برابر کوي مخونه ستاسو خپل عند کل مسجد په نزد هر مسجد باندې په نزد هر ځای سجده لګوونکي باندې ودعوه را مدد کوي دی الله لرا مخلصین له الدین خالص کون کې دی الله لره دین کما بدأکم لک سنگا چې ستاسو شروع یې کړی و تعودون دغه سی به تاسو واپس کیم. سورۃ الاعراف دویم باب کې دوه خبرې ذکر شوې او دویمه خبره تذکیر په نعمتونو باندې. نو دلته په دې آیات کریمه کې فرمایي قل امر ربي وای ورته حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف فعدل د الله د وحدانیت په مسلې باندې. څنګه چې د دې نه مخکې به دې ته وویل شو چې تاسو ولې د بیت الله نه د طواف کولو په وخت کې ځان نه کپړې لرې کوئ، نو هغې به وي دا دا زمنګ د مشرانو طریقه دا موږ د مخبل مشرانو طریقه نشو پرې خدای دی. او دویمه د دروغ خبره به دا وي چې دا د الله حکم دی او ار هغه څوک چې د الله د دین نه خلاف یو کار کوي نو شیطان ورته دا کار خسته کړي. نو اگر چې بربړواله خو ظاهری تورم ارچا ته پته لګی چې دا بی حیائی ده او د دې بی حیائی باوجود هم یو سړی دا خبره کوي چې ما ته الله تبارک وتعالی د دې حکم کړی دی. نو یو دا چې د بی حیائی کار کول او دویم دا چې د هغې نسبت الله تبارک وتعالی ته کول. نو الله تبارک وتعالی یو جواب فرمایا ان الله لا یأمر بالفحشاء مخکې آیات کې الله حکم نه دی کړی په بی حیا باندې. دا خو بی حیائی ده چې تاسو د ځان نه کپڑے وباسي ته وایي چې ما په دې کپڑو کې ګناه کړی دی او زه الله ته د ګناه په دې کپڑو کې د هغه په کور کې ځان نشم حاضرولی بلکې دا کپڑے به زه د ځان نه لر کوم. نو دا خبره تا ته چا کړې ده؟ دا خو د بی حیائی ده او د بی حیائی الله تبارک وتعالى حکم نه کوي. نن هغه مسلمان ته سړی حیران شي چې کپڑا خو الله دی عزت ته پار را لېږلی وه او د ښځو نه یې کپڑے وباسلې. نن د پښتنو په بازارونو کې اومه چې کوم دی هغه اډورټایزمنټ لګي چې باقاعده په غټ فوټو به جوړ کړي او د ښځې به پکې چې کوم دی نو ټول اندامونه ښکاري او دا رنګ په بازارونو کې نن سبا اغلوپټي هم د خلکو ځان نه سرونه لرلرې کړي سرتور سرونه ګرځي. دا سې د بی حیا حکم خو الله تبارک وتعالی په دین کې نشته. دا چا ځان بی حیا کو؟ دا هغه خلکو ځان په خپله بی حیا کړه چې خپلې ښځې بربنډې کړي او سرتورې کړي. الله تبارک وتعالی خو دا سې د بی حیا حکم نه کوي جاته. نو د دې وجې نه ننوم خلکو ته هغه بی حیائی ښایسته ښکارېږي وي دې سره پیشن دی او دا نوې ثقافت دی او چې دا کوم خلک د دین انکار کوي دا قدامت پسند دی ناپوه خلک دی. نو دا نمونه نسبت چې ګناه ته ته خپل ترقی وای نو دا خو د الله تبارک وتعالی د دین سره دښمنی کول او ځان د مسلمانای نه بهر کول لی. نو دغه رنگ دی به ما ها دا الله تبارک وتعالی چې حکم نو کړي هغه ته نسبت کو. نو الله یو جواب فرمای ان الله لا یامر بالفحشاء الله حکم نه کوي په کار د بیا دویم قل امر ربي بالقسط او ورته رب زما چ دي ها هغه حکم کړی دی په انصاف عدل د الله د وحدانیت په مسله باندې او توحید سړی ته ال نصیب کیږي چې د الله حکم لټول شي او د الله حکم لټول سړي چې په بربند باندې هغه د بیت الله نه تواب نشته نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى حکم کوي چې تاسو ته د الله تبارک وتعالى حکم خداو واقیم وجوهکم چې ودروي مخونه خپل ستاسو برابر کوي مخونه ستاسو خپل عند کل مسجدین په نیزدار مسجد باندې په نیزدار زای سجده لګون کی باندې لګول کی زای باندې ودوه مخلصین له الدین او را مدد کوي دی الله لره خالص کون کی دی الله لره دین یو دا چې کله تاسو عمل کوي نو پاری کې تاسو الټوي حکم د الله تبارک وتعالى چا دې کې د الله تبارک وتعالى حکم څه دی نو د الله حکم دا دی چې د الله تبارک وتعالى د پاره د هغه جمعات کې په هغه طریقه باندې سړی ځان حاضر کی کوم حکم چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی نو تاسو خپل برابر کې مخونه خپل په نیز د هر مسجد باندې ودعوه او را مدد کوي دی الله لره مخلصین له الدین خالص کون کی دی الله لره دین الله تبارک وتعالى د توحید سره سره د دې خبرې حکم دی چې تاسو داغه سره چرتا بل څوک را مدد نه کوي او چې را مدد کوي نو خپل دین خالص کوي خاص الله تبارک وتعالى د فاره لکه څنګه چې سورت البینه کې هم فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین تاسو ما حکم نه دی کړی الله تبارک وتعالى حکم نه دی کړی مگر د دې خبرې چې داغه عبادت تیو شي مخلصین له الدین او خالص شي دی الله لره دین حنفاء ولاړ په توحید ادا الله د وحدانیت په مسله باندې کلک اوسېدل ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة قائم اول دا الله دا احکامو چا عبادت بدنی دے او قائم اول دا الله دا عبادت چا عبادت مالی دے دا غ دین برابر دے چا خاص الله لوشی نو ودعوه مخلصین له الدین رامدت کی دے الله لر خالص کون کی دے الله لر دین نو دا الله تبارک و تعالی دا دین کارونه چا کوئی نو پی اخلاص کوئی چا پاگی کبل سوک دا الله سره شریک نه کوي نو دا الله د پاره خالص کوي خپل عبادتونه او دا رنګي دا الله تبارک وتعالى را مدد کول او الله تبارک وتعالى سره د بل سوک شریک کول دا غي نه ځان بچو ساتي نو الله تبارک وتعالى د دریو خبرو دلته یو دا چې امر بالقسط حکم یې کړی دی د عدل او د انصاف او دا رنگی دا اللہ دا وحدانیت دا مسئلی دویم واقی موجوهکم چه برابر که خپل مخونخ پنیز دار مسجد مانده یعنی دا اللہ تبارک و تعالی دا فارا خاص که عبادت او بل سوک پاگی که مشریک وی او دا رنگی ودعوه مخلصین له الدین او کل چه تی دوا غواری نو دی اللہ تبارک و تعالی را مدد کوا دا سر بل سوک مشریک وی نو دا درې خبرې وکړې یو دا چې ودرېدل په قسط انصاف باندې دویم دا چې استقامت د الله تبارک وتعالى په جمعاتونو کې د الله تبارک وتعالى د ذات لپاره او دریم دا چې را مدد کول صرف د یو الله تبارک وتعالى نو په اخیری سر د آیات فرمایي کما بدأکم لکه څنګه چې تاسو شروع کړی دا تعودون نو دغه رنګ به واپس کی مطلب دا چې دا کارونه کوي نو د دې د پاره یو کچروستو یو ورځ را روانه ده نو چې څنګه ته په دنیا کې دا کارونه کوي نو دا ځان ته حاضر کا چې یو ورځ داسې را روانه ده چې دا کارونه مماله پیدا را کوي چې ما د الله د پاره د عدل او د انصاف نه کار واغستې ده ما د الله د پاره د الله د دین هغه رنګ په ځان کې راوستې ده او دا رنګ د الله تبارک وتعالى د دین معنی برابر ودریدم او دا رنگی ټول ځان می الله ته محتاج کړ چې کله ستی غواړم او دا رنگی سې عبادت کوم نو خاص هغه د پاره کوم نو مطلب دا چې دې یو غټه نتیجه را روانه ده هغه نتیجه دا ده چې د دې کارونو به الله تبارک وتعالى تعالی خسته بدله درکې کما بدأکم لکه څنګه چې پیدا کړی یې تاسو تعودون نو دا رنګ به تاسو واپس کوي. فریقن هدا نو یو ډله په سمه لار روانه ده و فریقن حق علیهم الضلاله او بل ډله ثابت شو په دې باندې څه شي حکم د گمراهی انهم دی چې دی اتخذوا الشیاطین اولیاء اونی ولدی شیطانان لره دوستان من دون الله سیوا د الله تعالی نه ويحسبون ودي گمان کوي انهم مهتدون چې دی په سملار روان دي څنګه چې مخکې الله تبارک وتعالى داغي د دغه رسم او د غلطي طریقې رد او فرمایو چې دا د الله تبارک وتعالى په نظمان دي د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا حکم نو چې تاسو کوم د به کارونه کوي نو اوس چې کله د الله تبارک وتعالى د حکم پته ولګی دا نو کم خلق چې د الله حکم منی اغي صحیح هدایت مانی منګل په خپل ځان سره حساب کتاب کول پکار دی چې منګه د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق څنګه خپل ځانونه برابر ساتو کنه ساتو نو کچره برابرې ته په هدایت او که برابر نه نو فریقن حق علیهم الضلاله او یو ډله دا چې ولګی دا ثابت شو په دیمانه حکم د گمراهی باز خلق سره د دین چې د الله تبارک وتعالى احکام ورته بیان شي او دا غي باوجود دا غي نه خلاف ورزي کوي نو چې دا غي باوجود دا غي نه خلاف ورزي کوي نو دا هغه ډله چې د گمراه ډله ده نو په هغه گمراه ډلو کې نو چې الله تبارک وتعالى او فرمایل سه خلق دا خبره ومنله او سه خلق په خپل گمراهی کې دغه صفات شو نو پرمای انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء دی چی دی اونی ولدی شیطانان لر دوستان من دون الله سیوا د الله تعالی نه حکم خدا الله تبارک وتعالى تاسو ته راو رسید خدا غی حکم باوجود بیا هم خلق شیطان اغلار رانیول غواړي او شیطان سره دوستی کول غواړي نو دا خلق اغه دی چې پاغي معنی حکم د گمراهی لګیدل دی نو دا دوستان د چا دی دوستان د شیطان دی ويحسبون انهم مهتدون او گمان کوي دي چې دي په سم لار روان دي دا لا د دینه نور بغټه د گمراهی خبره سي چې سړی روان په گمراهی کې او وای چې یاره زه په صحیح لار روان دي ها ډیر خلک داسې دي چې تور ته وای دا شرک او بدعت دا مکه وای اغي به تا ته د مخامخ نه دا خبره وکي چې ته به حیران شي چې یاره په خپل شرک او په بدعت باندې دې دومره خوشاله دي چې دې ته د دین نسبت کوي د دین نسبت وته شروع کړي دا خو موږ د دین کارونه کوو او سورۃ الکاف کې 104 نمبر آیات کې راځي الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ا کسان چې رک شو ا گمراه شو ا اغه کوشش ته دی په ژوند د دنیا کې او دې ګمان کوي چې دې دي ا خکار کوونکی نو دا د دې خبرې دلالت کوي چې کم خلکو ته د الله تبارک وتعالى د حکم وینا او حکم وشي او هغې ته د الله حکم ورسیږي او د هغې باوجود شرک او بدعت کوي او په هغې باندې خوشحالی چې دا خو موږ د دین کارونه کوو الله تبارک وتعالى وایي دا ورته چا خسته کړي دي دا ورته د شیطان ملګرتیا خسته کړي دي او دی ګمان کوي چې دی په سمه لار باندې روان دي نو دا دوه آیاتونه موږ ووی خو ذو الحجة چې کوم دی نو دا میاشت د حج چې کومه ده نو دا شروع کیږي ان شاء الله سبا نه بل ورځ او د دې لپاره یو څو ضروري خبرې دي چې هغه موږ په دې ورځو کې په کار دي چې هغه خبرې موږ په خپل عمل کې راولو او دا رنګې په دې ورځو کې هغه کارونه وکړو چې په کوم کارونو باندې الله تبارک وتعالى ډیر خوشحالیږي نو د دې متعلق حدیث ته عن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ما من ایام العمل الصالح فيها حب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وبخاري کی دا حدیث راغله دے دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نہ نقل لے چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې نشته دی دروازونه چې عمل نیک پاغه کې الله ته محبوب دی د دې دروازونه چې د لس رزي نو په دې لس رزو کې نیک عمل الله ته د نور ټول رزو نه زیات محبوب دی. نو نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې جهاد نه هم زیات چې کم دی نو نیک عمل پدې کې الله ته محبوب دی او کنه جهاد. نو نبی علیہ السلام وی ولل جهاد فی سبیل الله د جهاد نه زیات چې کم نه نیک عمل پدې رزو کې مگر صرف یو سړی چې جهاد لوتی او هغه د خپل مال سره او خپل نفس سره تلی او پاری کې شهید شو واپس نشو نو دا هغه عمل د دې عمل کوونکو نه غوره دی. نور پدې رزو کې چې څوک نیک عملونه کوي اغا د جهاد نه هم چې کم دی نو چتی او غوره دی بغیر د شهید نه چې د شهید درجه ډیر اوچته ده. نیک عملونه پدې کې سکول پکار دی د ټولو نه مخ کې چې سړی خپل اړه وټنګي چې آیا د توحید په مسله کې زما اخلاص او زما عقیده څنګه ده چې عقیده د توحید سړی چې کم دی پزان کې او عقیده د سنت او د نبی علی السلام چې آیا زما عملونه کدی دی جمعه او که زما عملونه اغا د انفرادی تور دی او کنا اغا زما عمل د شپې او د ورځې د عبادت کولو دی چې پاغه کې د نبی علی السلام سنت زولټوم نو دا د ټولو نو چت عمل دا دی چې د نبی علی السلام سنت باندې سړی وچلیږي. کاغه مونز دی کاغه دست دی کاغه حج دی کاغه زکات دی کاغه د چا سره خ کولی کاغه د چا سره نیکی کولی چې په طریقه د نبی علیہ السلامی دارنګ نور د دین کارونه چې په طریقه د نبی علیہ السلامی دارنګ منځونه خپل پابندۍ 15 وخته د امامت سره او د تکبیر اولا سره خیال ساتل دارنګ په دې رزو کې چې چا کار اسانی روزنی ولی شي نو د روزې ډیر ثواب دی او بیا خاص کر د نهمې ورځې د روزې چې پاغي باندې ان شاء الله مونږ دلیل پیش کوو چې څومره ثواب دی د مور پلار سره خ کول خېګړه کول دا خو په ټولو رزو کې خو په دې رزو کې زیات ترجیح ورکول پکار دی چې ډیر زیات ترجیح ول ورکړي شي. خپلوانو سره خپل ولی قائم ساتل کده چا سرنجي شي چې په دې رزو کې ختم کی او ورته وایي چې بس زما طرف نه زما معافي غواړم اگر که تاسو ته غلطي ده خو بس ما معاف کړی او بس مونږه تاسو خپل ولی به نو خپل ولی فعلل دغه رنګ دیره کې د خپل ملګری سره ښه اخلاق ساتل دغه سره په هر یو سیس کې شریکېدل او دا رنګ په خدمت کې په کار کې دغه سره مرسته کول د دوم د عبادت یو شکل لري کچره اخلاصي په انسان کې چې دا یاره زه د ملګری سره کوم دا د لپاره کوم چې په دوم اسانه او زموږ نور انډیوالانو ته هم اسانه شي. نو دوم د ثواب کارونه دي کچاله یو کې پاله یقینو کا چې د نفلونو نه چې کم دی د دې ثواب زیات دی کچر یو سړی په دیره کې د خپل ملګري خیال وساتي او پخلی وکي وینځلو کې او ورکې غلا وای چې الله تبارک وتعالی ستا د پاره مې وکړو او هغه بل انډیوال لهم دا پکار دی چې دا نه چې دی نیکی کوي او ته چې کم دی نو جنتی هغه لهم پکار دی چې پکار دی چې یو ورځ دی پوه شي چې یاره دی پلان کې خو په حکړه وی وینځلا په کار چې دنه مخ کې لاسه چي نو دغه رنگ په دیرو کې دیو بل سره خلک چې کم نه نمرسته کوي او دیو بل نه مخ کېږي په کار او مینا محبت په ایم زیاتی د جنگ جګړې نه په دیرو کې ځان ساتل چې جنگ جګړې چا سره ونکړي شي دا رنگ نور نیک عملونه دي. دا رنگ د نهمې ورځې د روزې متعلق چې کم پزیلت ته اسخو په دیرو کې چې څومره روزې سوک نیولې شي او وینولې تر د نهم تاریخه پورې نو د دې ډیر زیات ثواب دی. او د عرفه د روزې بارک راضی عن ابو قتاده رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده اخرجه المسلم. په مسلم شریف کې دا حدیث راغلی دی د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې د عرفه پر ورځ باندې روزه دا د الله تبارک وتعالی نه زه د دې امید ساتم چې د راتلونکي کال او د تیر کال ثوابونه الله تبارک وتعالی په دې سره معاف کړي. نو دومره لوی ثواب دی د یوې عرفه د ورځې دا صرف د غیر حجیانو لپاره ده. حجیان په دې رزمانی غیته دروجی اجازه نشته دا د غیر حجیانو لپاره چې موږ مغی سره د عربی پرزمانی په عبادت کې شامل شو ال تاغي پاره په ولړلی او دلته موږ د الله تبارک وتعالى د دین لپاره روجه ونیو او دا رنګي د دې روجی چې څومره ثواب دی دا رنګي په دې ورځو کې د قربانای حکم څه دی نو بعض علماء کرام اغي چې کم دی د سنت موقده وی او بعض علماء کرام لکه اوزاعی او لیس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا واجب ده او د دې متعلق حدیث کی راضی من وجد ساعه ولم يضحى فلا يقربن مصلانا وی چې د کم یو سړی وس کې دا چې د قربانی کولی شي او د قربانی و نکړه نو نبی علیه السلام وی زمنګا د اختر د مونز چې کم ها مونز دی هغه ته د ناراضي رواه احمد و ابن ماجه و الدار القطني کې دا حدیث راغلی دی دا رنګي د دې رزو کې چې سو قرباني کوي او دا غي د ویختو او دا رنګي د نکونو د کټ کولو لپاره ها چې کم حدیث راغلی دی عن ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم حلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظافره رواه المسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث چې نبی علیہ السلام نے نقل کئ چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې کله تاسو حلال وی نه یعنی میاش چې سبا ما خام لکه خیری یا بل رز ما خام لبخکاره شي چې دا د ذل حجی چې کما میاش تا حلال لې چې دا کله راوخی جی او تاسو نه سړی قربانی کول غواړي نو قربانی کوونکې سړی دی د خپل او اختونه کلار شي او د خپل نکونو کټ کول نه پکا کلار شي نو سبانه رز د تاسو سره ټول ځان خصفا کوي د هر طرف نه او بیا د هغې نفس تر د قربانی کولو پورې چې کلی کې دله قربانی کیږي هلته قربانی وشي د هغې نفس چې کم دی نو یخته کټ کولی شي او دا رنګي نکونه خدا حکم استحبابي دی فرضی نه دی لکه کچا وکړو نو قربانی کې څه فرق نه راځي خدا دی چې د ثواب کارونو کې پس ته بالکل خیرات وړاندې شي د ثواب کارونو ته نو دا د دې ذل حجې متعلق یو سو خبرې وي چې ان شاء الله د دې خیال مونږه تاسو ساتو الله تبارک وتعالى دې توفیق ټول له نصیب کی قل امر ربي وتا حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف د الله د وحدانیت په مسله باندې واقیم وجوهکم او برابر کړئ اه مخون خپل عند کل مسجد په نیز د هر جمعات په نیز د هر مسجد باندې یا په نیز د هر ځای چې ته په کې سجده لګای ودو مخلصین له الدین را مدد کی دی الله لره خالص کون کی دی الله لره دین کما بدأکم تعودون لک څنګه چې تاسو شروع کړی دا د غصب تاسو واپس کی فریقن هدا یو ډله د چې په سم لار روانه دا و فریقن حق علیهم الدلاله او بل ډله ثابت شو په دی باندې حکم د گمراهی انهم دوی چې دی اتخذوا الشیاطین اولیاء ونی ولدی شیطانان لره دوستان من دون الله سیوا د الله تعالی نه ويحسبون او دی گمان کوي انهم مهتدون چې دی په سم لار روان دي.